Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Patrzcie Państwo, to już czwarta minęła. Ciekawe święto dzisiaj mamy, dzień bez majtek. Pogoda będzie zachęcać, by się skąpo ubierać. W Trójce wstęp do przepięknego dnia. Maj będzie się pogodowo żegnać naprawdę w wielkim stylu. Ale o tym jeszcze zdążymy. Trójka budzi do szóstej, do wschodu słońca 21 minut. Minuta po czwartej. Maciej Załęcki, magik konsolety, Michał Żołądkowski, prowadzenie. Zaglądamy do Państwa i do pracy, i do samochodów, i do domu, proponując pozytywne nastawienie. Trójka budzi. Let me come home. Home is where. You know I'm a dreamer, but my heart's of gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just when things went right, it doesn't mean they were always wrong. Just take this song and you'll never be left all alone. Take me to your heart, fill me in your bones. Just one more night. Ale się zrobiło i przytulnie, i słodko. Legendy hard rocka dziś na koncercie w Tauron Arena Kraków. I Motley Crue, i też nie ukrywam, jeden z moich ulubionych zespołów w pakiecie live. To w ramach wstępu do tych koncertowych emocji, bo niewykluczone, że część z Państwa się wybiera z tej samej sceny teraz Def Leppard. Trójka budzi, 10 po czwartej. Thank you.

15 minut po czwartej, za 3 minuty dopłyniemy do wschodu słońca. Alternatywne poznańskie słowiki, można powiedzieć. Strachy na lachy, piła tango. Jeszcze do 6 potańczymy, tyle tylko, że mambo. A wracając do grabarza i kompanii, panowie z Poznania, wiadomo, miasto ziemniaków, a ceny kartofli coraz wyższe. Gdzie można się totalnie spłukać, kupując na przykład frytki? O tym będzie w Trójce, między innymi po 6. Tymczasem z płyty, która premierę miała dokładnie 19 lat temu, z albumu To, co w życiu ważne, Krzysztof Krawczyk, Andrzej Piaseczny, Jan Borysewicz. Przytul mnie, życie. Czas oszczędza już, a z każdym krokiem mam większy smak na życie. Nie umiem załamywać rąk, żałować, że już przeszło co. W nas wciąż czeka na odkrycie. Przytul mnie, życie, moje szczęście wielkie. Przytul mnie w ukryciu, widzę odbicie swoje w oczach tych i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Mało słów i pewnie tak zostanie już. Co z tego mówię ci, już godzin tych nie liczę. Przytul mnie, życie, moje szczęście wielkie. Przytul mnie w ukryciu, odbicie swoje w oczach tych i nikt nie powie mi, że lepiej mogło być. Lepiej by mogło być. I nic nie powie, lepiej było mogło być. I nikt nie powie, lepiej było mogło być. zdania w niedorzeczności bez wahania. Spadam, chroni mnie wiara, niech będzie chwała Bogu, a w mojej duszy światła. Spadam, jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. Jesteśmy z Państwem i na pewno będziemy do szóstej. Trójka budzi 28 minut po czwartej. To teraz, proszę Państwa, legendarnie w bonusie od trójki na dzień dobry takie przyjemne gęsie ciary, gęsia skórka. Tak można w skrócie powiedzieć. Było spadam, to teraz w drugą stronę, do góry, przede wszystkim uszy, proponuje John Bonham, uznawany za perkusistę wszechczasów. Gdyby żył, to dzisiaj obchodziłby 75. urodziny. Zmarł w 1980 roku, no i tym samym zamknął się wtedy rozdział pod nazwą Led Zeppelin. 8 minut do usznej rozkoszy w trójce, czyli Stairway to Heaven. She gets there, she knows.

nagle możesz zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Nie zranić. Nie tak łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. Tuningowane demony w trójce, czyli Igo, kochać inaczej. To tak przy okazji cytat dnia. Ładny, mądry, ważny grunt, by jednak stosować w praktyce. Życia nie mierzy się liczbą wziętych oddechów, ale liczbą momentów zapierających dech w piersiach. Trójka włączona, momenty były, są i będą. Na przykład z grupą Redbox założyciel, wokalista tej grupy, czyli Simon Toulson Clark, świętuje dzisiaj 62. urodziny. To teraz Czenko, a do 6 będzie jeszcze Redbox na tak zwaną drugą nóżkę. Trójka budzi, 15 minut do 5. Fire forever. Muzyką. trójka budzi. Jak się dowiesz, to poczujesz się lepiej. Na przykład, że dzisiaj słońce w roli głównej. Sucho, ciepło, ostatni dzień maja. Pogodowo, proszę Państwa, przepiękny. Padać na pewno nie będzie, więc nie ma co się obciążać parasolem z samego rana. W słońcu zdecydowanie cieplej, czyli ubieramy się na tak zwaną cebulkę, a w cieniu maksymalnie od 18 stopni nad morzem do 24 w Zielonej Górze. W Krakowie 21, w Warszawie 22, na wschodzie 20, a na zegarach 5 minut do 5. Take a look at me now.